Nocną porą ze środy na czwartek słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A skoro mowa o płytowych premierach planowanych za tydzień, mam do zespołu Obrazki, a wiem z Państwa listów internetowych, że w audycji Dym na wodzie zebrała się już ich spora gromadka. To wszystko idzie szybciej niż można się było spodziewać. Pierwszy album zespołu Obrazki, Do powiedzenia, będzie miał swoją premierę 4 czerwca. Pierwszy singiel z tego albumu w postaci piosenki Nieobowiązkowe zostanie oficjalnie ujawniony jutro, a Państwo, słuchacze nocnej audycji muzycznej Dym na wodzie, usłyszą ten utwór przedpremierowo, już teraz. Złamałam, schowałam wiele danych słów. Nie znałam twoich snów. Wybacz. Takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już ronić łez. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz. Powiedz, że wiesz, dosięgniesz. Pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałem. Oślepiony milionami słów. To takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak. Powiedz, że wiesz, ostatni raz. nieobowiązkowe. Pierwszy singiel z pierwszego albumu zespołu Obrazki. Oficjalna premiera nagrania jutro, czyli w piątek, 28 maja. No a to było takie nieoficjalne nocne podsłuchanie w audycji Dym na wodzie. I podejrzewam, że za tydzień będziemy słuchać w tej audycji pierwszego albumu zespołu Obrazki Do powiedzenia. Płyta będzie miała swoją wersję kompaktową z bardzo zgrabną okładką, którą zaprojektował Marcin Markowski, wszechstronny artysta z Poznania. Drugim talentem i zajęciem Marcina jest gra na gitarze w zespole Morga, który debiutował koncertowo 2 lata temu na festiwalu Malta w Poznaniu. No a teraz nagrał swój pierwszy utwór studyjny. Oto Morga w nagraniu Poszłam ja mu jagód dać. Tak brzmi Morga, nowy zespół z Poznania, w swoim pierwszym studyjnym nagraniu Poszłam jamu jagód dać. No a skoro już jesteśmy muzycznie w tym pięknym mieście, czyli w Poznaniu, grupa Snowman po kilku chyba latach przerwy daje o sobie znać nowym nagraniem o imponującym tytule, w każdym razie imponującym długością. Tak bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce prosto do Chin. Jak wata bez pańskich psów. Czekamy cierpliwie na cud. W kolejce po piękniejsze sny. Oczy klej nam dym. A na dobranoc przed snem. Na dobranoc przed snem. Na dobranoc. Zwodzonym łóżku przez noc, wtuleni w poduszkę i koc, spęknięty serce przez dzień, tam gdzieś czeka na ciebie twój cień. Jeży się na karku sierść, wracając tak wielu miejsc. A jeśli nie ma już nic, i ciebie zabraknie mi też, i ciebie zabraknie mi też. Snowman w nagraniu Tak bardzo chciałbym i tak dalej, i tak dalej. I to jest chyba, ale na razie tylko chyba zapowiedź większej całości muzycznej. Na razie w tej kwestii nie mam żadnych dokładnych informacji. Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia. Tydzień temu opowiadałem Państwu, jak to znany amerykański magazyn muzyczny Rolling Stone wybierał najważniejszą piosenkę Boba Dylana na jego 70. urodziny. Teraz na 80. urodziny mistrza Rolling Stone ogłosił listę 80 najważniejszych coverów, czyli pieśni Dylana w wykonaniu innych artystów. Oceniano i wybierano oczywiście tylko oficjalne nagrania płytowe, a i tak lista wykonawców jest imponująca. A pierwsza piątka tego zestawienia wygląda następująco. Na piątym miejscu Guns N' Roses i Knockin' on Heaven's Door. Nagranie znane powszechnie z 1991 roku. Na czwartym Elvis Presley, Tomorrow is a Long Time. To już mniej znane nagranie z 1966 roku. Na trzecim Mr. Tambourine Man, wielki przebój 1965 roku w wykonaniu zespołu The Byrds. Na drugim Nina Simone, Just Like Tom Tom's Blues, nagranie z 1969 roku. A na pierwszym, no tu nie było żadnej niespodzianki, Jimi Hendrix i All Along the Watchtower. Sławne, bardzo sławne nagranie z 1968 roku, wydane pierwszy raz na albumie Electric Ladyland. Ten utwór w wykonaniu Dylana jest akustyczną pieśnią folkową, no i w tym stylu i duchu tworzono większość coverów Dylana w latach 60. Jimi Hendrix z hukiem wyważył drzwi tej muzycznej poprawności, tworząc wersję, która bez wątpienia przerosła oryginał, ale Dylan nigdy nie miał o to do niego pretensji. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth.

but the past lives on. Tomorrow's just one step beyond. These people walking toward you, do you know them or will there be a fight? With their humorless smiles so easy to see through, can they tell you what's wrong from right? Do you remember Napoleon Street when you blew Jackie P's mind? You were so fine, Clark Gable would have fell at your feet and laid his life on the line. Surface waste. No more booby traps and bombs. No more decadence and charm. No more affection that's misplaced. No more mud cake creatures lying in your arms. What about that billionaire with the drumsticks in his pants? He looked so baffled, so bewildered when he played and we didn't dance. Oh, don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Oh yeah. Don't fall apart on me tonight. Don't fall apart on me tonight. Don't fall apart. To Chrissie Hynde, znana Państwu jako liderka i wokalistka zespołu The Pretenders. Ona jest wielką fanką Boba Dylana i to od dawna. Zdarzało się jej występować wspólnie ze swoim mistrzem na okazyjnych koncertach i śpiewać jego piosenki na swoich występach. No i teraz wróciła do tych nagrań w czasie minionego roku z powodu pandemii, braku możliwości występów. Nagrała 9 kompozycji Boba Dylana. To taka skromna pandemiczna płyta, tworzona przez telefon po części z muzykiem towarzyszącym. Wokalistka akompaniuje sobie na gitarze, a towarzyszy jej na kilku różnych instrumentach muzyk zespołu The Pretenders James Walburn. I na tej płycie wśród tych 9 kompozycji piosenka świetna, którą Dylan nagrywał kiedyś z Markiem Knopflerem, po czym ku zdziwieniu wszystkich niemal wokół odrzucił z tej sesji nagraniowej. Ona wydana została dopiero po latach. Proszę posłuchać w najnowszej wersji Chrissie Hynde. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and

Piosenki z płyty Standing in the Doorway dostępne są na razie tylko w streamingu, no a jeśli Państwo nadal, tak jak ja, kochają takie płyty, których można dotknąć, obejrzeć okładkę, przeczytać opis, to fizyczne płyty kompaktowe i winylowe będą dostępne dopiero w sierpniu. Program Trzeci Polskiego Radia, Dym na wodzie, pozostanie w kręgu wybitnych artystów rocka. 4 lata temu zmarł Greg Allman, znany wokalista i klawiszowiec grupy The Allman Brothers Band. never see your smiling face no more. But if you think I'll be your fool, no, you better be on your merry way. Greg Allman zaczynał karierę jako bluesowy wokalista towarzyszący sobie na gitarze, ale ponieważ jego brat Duane Allman był wybitnym gitarzystą, Greg uznał i słusznie uznał, że nie ma sensu z nim konkurować. Nauczył się grać na organach Hammonda i w tej roli, plus oczywiście jako główny wokalista, występował w grupie The Allman Brothers Band. Nagrał także kilka bardzo dobrych stylowych płyt solowych, ale jego podstawowa i wspaniała spuścizna artystyczna mieści się na płytach zespołu braci. We'll be right back. Greg Allman in memory. Ten wspaniały artysta zmarł 4 lata temu, miał 70 lat. Na zakończenie powrócimy do albumu, który firmuje Gary Numan, bo jak powiedziałem, po zmroku ta muzyka świetnie wchodzi do uszu i do głowy. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. So